Een van de grootste hits van Barbara Streisand. Samen met de Bee Gees, Woman in Love. Lang geleden alweer gemaakt in 1980. En dat aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuis. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vanavond gaan we weer je oren vertroetelen met prachtige muziek. Hele afwisseling. Een hele afwisseling, zo wilde ik het zeggen. En we doen dat ook nog samen met wat mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld, onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg aan u: wat mag er bij u niet ontbreken tijdens uw ochtend? Ja, bij mij is dat wel heel helder, want ik kom altijd een beetje knorrig het bed uit. Dus wat zou jij nodig hebben om een goede dag te beginnen? Je hoort dat straks. Middenstekkers is ook weer van de partij. Gaat hebben over de dopluis. Wat is dat nu weer voor een beestje? En wat is er zo speciaal aan? En maakt dit weer een grap van? Dat zou zomaar kunnen. Je hoort het straks. En we gaan luisteren naar een gesprek over een boek. Een interessant boek. Liefde tijdens de overgang. En wie, wat, waar, dat hoor je straks. Hier allemaal in De Late Avond. Sometimes it's all a big surprise. Dit is de late avond. Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin on my neck. Don't you stop, boy. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Something about you makes me to proving, I'm bulletproofing, know what I'm doing, the way we're moving, like introducing us to a new thing, I wanna save it for later, the taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver, it's only nature, I live for danger, all that you got, skin to skin, oh my God. Een hartstikke gevaarlijke vrouw, dat hoorde je wel. Trouwens, veel vrouwen vandaag in de show. Ariana Grande, Dangerous Woman en Vanessa Williams in de show met Save the Best for Last. Maar we konden het niet bewaren tot het einde. We vonden het veel belangrijker om het aan het begin van de show te draaien. Dus, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Een goed begin is het halve werk, natuurlijk. De juiste ingrediënten van de ochtend vormen daarbij de rest van de dag. Dat weet je ook wel, want als je met het verkeerde been uit bed stapt, dan gaat het de hele dag mis, hè? Dat weet je ook wel. Wat mag er bij u niet ontbreken tijdens uw ochtend? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het u en hier zijn ze, uw antwoorden. Nou, zelf ben ik echt wel iemand van een ochtendritueel. Kan dat ook wel eens in de middag vallen. Ik werk tenslotte voor de late avond, nietwaar. Maar goed, dan is dat een ontbijt. Ik heb het al eens eerder verteld, denk ik. Daar moet een lekker potje thee bij zitten. En echt heel potje thee. Niet één kopje. Een bordje boterhammetjes met van alles en nog wat. Elke keer wat nieuws proberen als beleg. En dan echt rustig ontbijten. Langzaam wakker worden, dan voel je de energie komen. En dan nog een kopje koffie. En huppakee, daar gaat-ie. Goedendag. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke vragen. Lichtvoetige vragen. Geen ellende. Geen politiek. Nou. Leuke vragen. Is het van man bij het hond idee? Mag ik dat proberen? Ja, maar? Tuurlijk. Tuurlijk. Twee van die vragen. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Dus dat je zegt van nou, dat kan ik echt niet, eigenlijk niet zonder in de ochtend. Kopje thee? Ja. Ook moet ik twee zeggen. Oké, dan. Fietsenrit. Naar het werk. Oh, fietsen naar het werk. Ja. Fietsen naar het werk. Ja. Er mag dus geen, laten we zeggen, geen binnenband en buitenband ontbreken. Dat sowieso niet. Om maar even in te vullen. Zonnetje erbij, ook lekker. Zonnetje erbij. Zonnetje erbij. Ja. Ja. Droog. Droog. Droog, dat is belangrijk. Droog. Geen regen, dat is ook heel vervelend. Ja, kou maakt niet uit. Ja. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Leuk om te delen, misschien. Weet jij dat? Wat mag er niet ontbreken? Cornflakes. Nee. Douchen. Ah, u bent heel snel. Ja. Als het water afgesloten zou zijn, voor een of andere reden, heeft u een probleem? Nee, want dan zoek ik wel even een andere mogelijkheid. Oké. Ja, ik kan naar mijn ouders gaan, ik kan naar mijn zwager gaan, dus ik vind het wel echt wel een way. Maar zonder douchen? Nee, dat gaat hem niet worden. Dat is niet lekker? Nee, zeker niet. Winter en zomer? Beide. Een croissant? Ja. Elke ochtend? Nou, alleen tot zondag dan. Oh ja, oké. Een beetje chique ochtend, zeg maar. Ja. Oké. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Matcha thee. Ja. Elke ochtend matcha thee? Ja, elke ochtend. Dat is lekker. Ja. Ik ken het, ja, tuurlijk. Is dat ja, behalve lekker ook gezond of zo? Ja, is ook gezond, ja. Ja. Van antioxidanten. Maar net zeggen, antioxidanten tegen griepjes en koudvatten. Ja. Ja. Wat mag er niet ontbreken tijdens jouw ochtend? Ik denk gewoon eten. Eten? Ja. Zonder eten is de ochtend niks. Nee. Ja. Maar andere dingen nog die je elke ochtend hebt en die niet mogen ontbreken? Ik denk, eigenlijk, ik weet het niet. Echt alleen eten. Je komt net uit je slaap, zeg maar. Dus uiteindelijk wel om de dag te beginnen eigenlijk. Dus zeg maar opladen. Niet met koffie of zo, maar echt gewoon mentaal. Kijken van, hoe zit mijn dag eruit? Dus wel even kort plannen van, oké, wat ga ik vandaag doen? Heb ik gisteravond ook in principe gedaan en hoe ga ik het vandaag aanpakken, zeg maar. Dus dat is wel een routine wat mee komt kijken in een ochtendroutine. Een routine die u niet overslaat? Precies. Ja. Nou, als u het overslaat, dan denkt u misschien naderhand, waar was ik gebleven? Ja. Het geeft gewoon een stukje ritme en het geeft gewoon structuur. Dat is het. En ik denk dat wij mensen dat wel nodig hebben. Ja, ik heb het zelf ook. Daarom. Maar ik ben niet aan het woord. Mag ik u nog wat leuks vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige man bij het hond vragen. Geen ellende. Oh, nou, vooruit. Niks over politiek of wat? Oké, gelukkig. Nee, precies. Nee, zeker niet. Ik heb helemaal geen zin in. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Wat mag er niet ontbreken tijdens mijn ochtend? Ja. Een goede bak koffie. Ja. Ja. Toch wel, hè? Ja, zeker. Dat is wel belangrijk. Dat is zeker belangrijk. Zeker met zo'n kleintje. Wat gebeurt er als er geen koffie is? Oh, nou, het is niet geen drama, hoor. Maar het is wel lekker even genieten. Een momentje voor jezelf. Want het scheelt wel, hè, denk ik. Zeker. Wakker worden. Gewoon lekker even verse bonen. Even lekker ruiken aan verse koffie. En dan lekker de dag beginnen. Ondanks de prijs. Ja, dan maar extra van genieten. Oh ja, juist. Ja, ja, precies. Gewoon goede koffie, maar dan gewoon lekker één goede bak. Juist. Niet de hele dag doordrinken, maar dan lekker van één bakje genieten. Ja, nee, gewoon één bakje. Als ik te veel cafeïne drink, dan gaat het sowieso niet goed. Dus ik hou het sowieso bij één bakje. Juist. Maar gewoon lekker van blijven genieten. Maar gelukkig heb ik er geen 8 nodig. Dus dat scheelt, dat scheelt in de prijs. Wat mag er niet ontbreken tijdens uw ochtend? Koffie. Oh, je bent heel snel. Ja, daar begin ik altijd mee, met een bak koffie. Koffieapparaat kapot, geen koffie, wat dan? We hebben altijd voorraad, dus doet het koffiezetapparaat het niet, dan hebben we nog wel oploskoffie. Ah. Dus we kunnen altijd koffie drinken. U heeft het helemaal, zeg maar, alle gevallen bedacht? Van. We zijn goed voorbereid. Goed voorbereid? Ja, inderdaad. Ja. Wat gebeurt er als je geen koffie in de ochtend drinkt dan? Dat komt eigenlijk nooit voor. Daar heb ik eigenlijk nooit voor. Nee. Ik heb altijd dus wel koffie op voorraad. Dus elke dag begin ik met een bak koffie. Ja, ik kan me niet heugen dat het een keer niet gebeurd is. Het is ook wel gezond, zeker op latere leeftijd. Ik heb allemaal persberichten over gelezen. Ja. Dat schijnt het zo te zijn. Het is niet dat u de hele dag door koffie drinkt. Dat gaat de hele dag wel een beetje door. Op mijn werk ook wel, ja. Klopt. Dat is nou weer niet gezond. Maar is dat zo? Nee, dat eigenlijk niet. Oké, want hoeveel bakjes koffie mag je per dag drinken? Nou, ochtends een stuk of twee en dan verder eigenlijk niet meer. Want okay, het goed, nou ja, voor dan, goed, ik denk dat ik wel aan de 10 kopjes koffie kom. Nou ja, goed. Goed, dus misschien een advies van u om minder koffie te drinken. Nou, vooral later op de dag. Dan wordt er gezegd, middels persberichten, maar goed, ik ben nou niet aan het woord, maar dat het dan goed is tegen allerlei welvaartsziekten, inclusief ouderdomsziekten. Oké. Aan het einde van de dag, dan word je misschien een beetje moe en heb je misschien juist een beetje die koffie nodig om weer alert te worden. Ja, vind ik ook. Ja, dat is waar. Ja. Is er verder nog iets waarvan u zegt van, nou, dat mag echt niet ontbreken, want dan paniek, ellende of wat? In de ochtend. In de ochtend. Ja. Een ritueel misschien wel. Ik zit even hard te denken. Bepaalde dingen die je doet. Nou ja, het is vooral het ritueel van deze kleine meid hier die de dag bepaalt. Ja, je moet natuurlijk wel een goed ontbijt hebben. Dat is heel belangrijk ook natuurlijk. Want je moet toch aan het werk en dan heb je toch wel energie nodig. En dat begint met een goed ontbijt. Verder nog een punt waarvan u zegt, nou, dat hoort echt bij de ochtend. Douchen. Ja, hartstikke bedankt. Hè. Dank u wel. Dank u. She's playing with love. I stand in the rain, I walk up that lane, which leads to the sunshine. She stands in the sunshine, she's closing her eyes, and she takes me away, and she's pulling the strings when she's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. She's playing with love. Oh, she's playing with love. She's playing with love. Oh, she's playing with love. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin. Et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un quoi qui me rappelle. Toujours un quoi qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer. Et je serai toujours ainsi. Tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh, oh. Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. There's always something that do remind me. Maar dan natuurlijk in het Frans van Eddy Mitchell. En Elfa Veel hoorde je voor met Victory of Love. Over een paar minuten een column van jawel, Midas Dekkers. Zij gaat het hebben over de dopluis. Wat dat ook mogen betekenen. Want je weet maar nooit waar zo'n verhaal van hem op uitkomt. Je hoort het naar Kelly Clarkson. And a moment like this. A moment like this, some people.

Mijn hoofd loopt om, maar toch denk ik steeds weer. En vraag je nog één keer. Ben je er voor mij? En lieg je niet als je nu zegt, het is niet voorbij. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Jump! The Police. Nou, zonder blauwe zwaailichten, dat wel vannacht. Don't stand so close to me. En Erika Jong met Voel wat ik voel. Prachtig. Dat allemaal in de late avond. Over een paar minuten gaan we praten met Iris Esser. Zij is schrijfster van het boek Liefde tijdens de overgang. Tera Cox gaat zo meteen met haar praten. Maar eerst nog iets moois van Richard Marx. Right here, waiting. Tijdens de overgang. En Iris Esser praat ons bij. Iris, welkom. Dankjewel. Iris, liefde tijdens de overgang. Kunnen mannelijke luisteraars nu even gaan plassen of is het voor hen ook interessant? Ik zou zeggen dat het zeker interessant is, maar ik denk het boek, het is niet de doelgroep. Dus ik hoop dat vrouwen zich vooral erin herkennen. Oké. Ja. Maar wel, ik vind het wel goed als mannen daar ook wat meer van weten. Maar goed, dat terzijde. Liefde. Ja, liefde is een heel breed begrip. Je kan van je kinderen houden, van je moeder houden, van je partner houden. Je kan de liefde zelfs bedrijven. Over welk aspect van liefde gaan we het hebben? In het boek beschrijf ik vooral het aspect dat synchroon loopt met de overgang. En single zijn. En ja, je bent dus eigenlijk in beide gevallen op zoek naar je nieuwe zelf. Je blikt vooruit naar de toekomst, maar ook vooral naar het verleden. En je kijkt waar je nu staat. En om dat te integreren vond ik wel leuk voor het verhaal. Want ik denk, het moet niet zo'n zeurverhaal worden met een opsomming van klachten. Dus... Want het gaat over je boek, hè? Ja, ja, klopt. Ja, dus, maar liefde tussen partners, gaat het daar vooral ook over? Of liefde voor jezelf misschien wel? Zeker indirect ook wel liefde voor mezelf. Maar ook inderdaad, ja, hoe zal ik het zeggen, meer van wat heb ik nodig in deze fase van mijn leven? Wie of wat heb ik nodig en wie past daarbij? En daarbij blik ik terug op het verleden en de keuzes die je gemaakt hebt. En dat liep voor mij wel een beetje synchroon met de levensfase waarin ik me bevind, moet ik zeggen. Ik wou zeggen bevond, maar was maar waar. Ik zit er nog middenin. Nog middenin. Ja. Nou, dit was het aspect liefde. Dan gaan we ook even over de overgang praten. Ja, daar zijn natuurlijk een heleboel kanten aan. Het is een fysieke kant, het is een mentale kant. Kan je daar iets meer over vertellen wat je uitdiept in die overgang? Wat ik vooral heb uitgediept, het is een persoonlijk verhaal. Mede omdat het, wat ik net vertelde, het niet zo wilde lukken met een roman. Is het een persoonlijk verhaal dat vooral de gelaagdheid van die levensfase laat zien. Dus ik wilde niet gaan strooien met adviezen. Ik wilde niet een opsomming van medische feiten of klachten. Maar vooral... Ja, waar de vele facetten laten zien waar je op dat moment doorheen gaat. En dat is inderdaad, ja, een kant van de liefde wordt belicht. Werken gedurende al die klachten. Ja, eigenlijk alle ballen in de lucht houden met ouders die beginnen te kwakkelen. Dus eigenlijk echt een momentopname. Ik hoorde ook een beetje jou zeggen van, ik durf meer. Of ik durf beslissingen te nemen. Of ik ga nu eindelijk eens doen wat ik eigenlijk altijd al wilde. Ja. Dat klopt, want ik... Zoals? Nou, bijvoorbeeld dat dit boek dat tot stand gekomen is. Dat ik ben eigenlijk begonnen te schrijven omdat ik een enorme behoefte had aan afzondering in die periode. En toen ben ik begonnen met alleen op vakantie te gaan. Dat was voor mij ook al een hele stap. Beetje spannend toch ook wel? Nou, zeker. En als ik dan 's avonds alleen in mijn hotelkamer zat, dan ging ik schrijven hoe ik de dag had beleefd en wat ik had ondernomen. En eigenlijk nog zonder doel. En dat eigenlijk, die reisjes, dat verhaal werd steeds uitgebreid. Want toen dacht ik, als ik het ooit nog eens teruglees, wil ik de aanleiding weten. Dat ben ik misschien vergeten. En gaandeweg werd dat steeds meer een verhaal, maar was die overgang eigenlijk centraal. En die reisjes waren eigenlijk maar een onderdeel, ja, zeg maar, van de reis. En zo is het eigenlijk een verhaal geworden. En toen ik zoveel pagina's had, dacht ik, nou, dat is toch eigenlijk zonde om weer in een bureau laten stoppen. Dus toen heb ik een eindredacteur heb ik in de arm genomen. En ja, zijn feedback was eigenlijk bepalend. En ja, die was heel enthousiast over het verhaal. Dus die had echt zoiets van... toen ben ik aan de gang gegaan met zijn tips. En toen heb ik het eigenlijk puur uit nieuwsgierigheid naar een aantal uitgeverijen gestuurd. En daarvan was er één die het wilde uitgeven. En toen had ik zoiets van, ja, maar waarom zou ik er niet mee doorgaan? En 20 jaar geleden had ik gedacht, god, wie denk je wel dat je bent om een boek te schrijven? Je bent geen journalist of je hebt die achtergrond maar niet. Maar heel fijn dat de overgang zoiets goeds brengt. Nou, wat ik al zei, het laat echt, of tenminste dat heb ik geprobeerd om een inkijkje te geven in... Ja, in die vele facetten die je doorgaat zodra het begint. En vaak heb je het nog ineens door. Komt die vakantie er ook nog in voor? Dat komt er ook nog. Ja, nou inderdaad. Ja. Maar het heet liefde tijdens de overgang. Dus ik ben nog even op zoek naar de liefde. Nou ja, ik heb een periode gehad dat ik ben gaan daten. Die ervaringen schrijf ik ook in het boek. Nou, spannend. We houden hierop, want ja, we moeten het lezen. Graag. De titel van het boek is Liefde tijdens de overgang. En het is te krijgen. Ja. Oké, nou, hartelijk dank voor het gesprek en voor het delen van je ervaringen. Iris Essen over Liefde tijdens de overgang. Dankjewel, Tera, voor deze bijdrage weer aan de late avond. De show zit erop. Het is even niet anders. Wat is het snel gegaan, hè? Ongelooflijk. Nou ja, het is even niet anders. Maandag is weer een late avond, dus niet getreurd. En dan zit hier Norbert Ketting, ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om onze website te bezoeken. Dat is interessant hoor. www.delateavond.nl. Daar vind je alles over De Late Avond bij elkaar. En daar kun je ook abonneren op een nieuwsbrief. Zodat je weet wat er op de dag van uitzending in de show zit. Dat weet je dan al in de loop van de dag. En dan weet je, oh, is dat interessant? Ja of nee? Dus www.delateavond.nl. Tot besluit van de show. George Michael, A Different Corner. Mooie nacht. Breeze, little by little, you brought me to.